yolun yanlış olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Evelem yarav enna nesûgul mâe ilel ardıl cûruzi fenuhricu bihi zer'an te'külü minhü en'âmuhum ve enfusuhum efelâ yubsırûn. Onlar görmüyorlar mı? Biz suyu verimsiz kır bir toprağa sevk ediyoruz. Yani yağmur bulutları geliyor, ot bitmeyen topraklar üzerine, kuraklığı nedeniyle ot bitmeyen topraklar üzerine Rabbim yağmurları indiriyor ve oradan o çekirdekler çatlayıp çimleniyor, yeşeriyor, hayvanlarınız da yiyor, siz de yiyorsunuz. Bunu görmüyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Veya onlar görmüyorlar mı? Efela yubsırun, görmüyorlar mı bunları? Yani Rabbim bir, elimizi gözümüzün önüne getirir bazı ayetlerde. Yüzümüzden bahseder, kalbimizden bahseder. Bir de gözümüzle gördüğümüz dış olaylardan bahsediyor. Yahu bunları yapan kim? Bunu bilirseniz, biliyor herkes, herkes biliyor. Yeryüzünde 6 milyar insanın neredeyse %99,99'u kendi kültürü ve yöresine göre Allah inancını taşıyor. Tabii o Allah inancında bazı sapmalar da var. Hani Hristiyanların üç dediği gibi. Rabbim diyor ki bakın bu itikadınızı da doğrulamak üzere, yol göstermek üzere bu Kur'an inmiştir. Allah inancını doğruluyor evvela. O üç değil tek diyor. Kul hüvallahu ahad. Onun çocuğu yoktur. Lem yelid ve lem yulet. Diyor Rabbim bize itikadı, ana inancı doğrulayıyor. Ondan sonra amelimizi, eylemimizi doğruluyor. Yani şu doğru olanlarını gösteriveriyor. Bütün bunları ben emrediyorum. Ben emreden ben, yağmuru yağdıran benim, yeryüzünden yediklerinizi çıkaran benim, hayvanlarınızın yediklerini çıkaran benim. Bunları görmüyor mu bu adamlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yekulune meta hadzal fethu in kuntum sadikin. Peki bu gözlerin açılışı ne zaman? Yani gerçeği görme ne zaman? Ve diyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız ne zaman o? Cevabı fethin manasını da hemen 29. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Kul yevmel fethi la yenfe'ullezine keferu imanuhum ve lahum yunzarun. Onlara söyle, o açılış günü kafirlere imanları fayda vermez diyor. Orada gözler açılacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görecekler. Yukarıdaki geçen ayet-i kerimede, yani 25. ayet-i kerimede hüve inne rabbeke hüve yafsılu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. O ihtilaf ettikleri konuları Rabbim orada açıklayacak. Hani Müslümanlar diyor ki Allah bir. Ateistler diyor ki Allah hiç, yani yok. Hristiyanlar diyor ki Allah üç. Yahudiler diyor ki Allah yancık, yalnız Yahudilerin Allah'ıdır. Diğerleri insanlara hizmet, Yahudi'ye hizmet etmek için yaratılmış yaratıklar gözüyle bakıyor. Doğrusunu mahşer gününde görecekler. İman da edecekler ama la yenfe'ullezine keferu imanuhum. O gün onlara imanları fayda vermeyecek. ve onların da yüzüne bakılmayacak. Yani burada yüzüne bakılmaz kelimesi, bakılmayacak kelimesiyle ifade edilmiş. Yüzüne bakmak bizde yani güzel anlamdadır. Baktı ona. Baktı demek hem sevmeyi hem de sevginin gereğini yerine getirmeyi ifade eder. Yüzüme bile bakmadı diye serzenişte bulunduğunuzda neyi söylüyorsunuz? Aslında sizi gördü. Yüzünüzü gördü o. Ama görmezden geldi. Görmezden gelmenin ötesinde yüz çevirdi de. O günde inkarcıların yüzüne bile bakılmayacak. Hani cehennemde bir başka ayet-i kerimede unutulmuş muamelesi görecekler. Allah korusun. Biz bunları şimdiden söylüyoruz. Topyekün 6 milyar insanın Müslüman olmasını istiyoruz. Müslüman olmasını isterken bakınız, bizim bazı batılılardan farkımız şu. Onların imkanları bizim elimize geçsin diye değil. Topraklarınız sizin olsun, servetleriniz sizin olsun, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, giydiğiniz sizin olsun, güzelleriniz sizin olsun, dağlarınız denizleriniz sizin olsun. Yeter ki siz iman edin. Siz iman edin. Ama onlar sizin yeraltı, yerüstü kaynaklarınız bizim olsun. Siz ne olursanız olun. Biz öyle demiyoruz. Siz Müslüman olun. İffetinizle yaşayın. Haramla midenizi doldurmayın. İnsanların canına kıymayın. Bu dünyada Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde yaşayın. Kendi aklınıza göre insanları kendinize kul köle yapmayın. Bu insanlar öyle değerli varlıklar ki Allah'tan başkasına boyun eğmemelidirler diyoruz insanlık için. Fe'arid anhum. Rabbim sevgili peygamberimize ve onun şahsında bize diyor ki Fe'arid anhum ve entezir innehum muntazirun. Onlardan yüz çevir. Onlara zaman tanı. Onları gözet. Onlar da gözetmektedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Kur'an'da birkaç defa buna benzer ayet-i kerimeler tekrarlanır. Söyle onlara, bekleyin, ben de bekliyorum. Yani neticeyi göreceğiz. Neticeyi göreceğiz. Siz de bekleyin, ben de bekliyorum. Sonucu bu dünyada görülecek. Bunlar Mekke'de nazil olan sureler. Yani sonucu siz de göreceksiniz, ben de göreceğim, biz de göreceğiz anlamına ayet-i kerimeler. Görülmüş de. Mekke'deyken nazil olan bu ayet-i kerimenin neticesi görülmüş. Her geçen gün Müslümanlar bir iken iki, iki iken üç, iki üçken dört, on iken 11, 11'in yanına bir daha koyduk mu 111, bir daha koydun mu 1111, böylece ilerlemişler ve bir gün Mekke'de sevgili peygamberimize teslim olmuş. O inananları ve inanmayanlarıyla beraber yönetimi sevgili peygamberimizin eline geçivermiş. Şu anda da biz aynı insanlara, bu insanlara söylüyoruz. Bekleyin, biz de bekliyoruz. Netice Müslümanların lehine olacaktır. Çünkü Rabbim vel akıbetü lil müttekin. Hem ahiret için geçerli bir ayet-i kerimedir bu, hem de dünya için geçerli bir ayet-i kerimedir. Sonuç müttaki insanların lehine neticelenecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Necip Fazıl Kısakürek'in de bekleyin görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin gelecektir. Solmaz, pörsümez yeni diyor. Solmaz ve pörsümez yeni. Allah'ın kelamı olan ayet-i kerime. Onun zamanla kaydı yoktur. Bize indirilişi açısından seneler vardır. Yani 1400 yıl önce nazil olmuş diyoruz Kur'an için. Aradan 1400 yıl geçmiş, Kur'an tazeliğini koruyor diyoruz ya. Kur'an ayetlerinin seneyle, yaşla alakası yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatı ezeli ve ebedidir. Hiçbir zaman geçerliliğini yitirmez. Ezeli ve ebedi olan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmişiz. Onu kendimize, onun kelamını kendimize kılavuz kitap olarak kabul etmişiz. O kılavuz kitabın nasıl anlaşılacağı ve nasıl uygulanacağı konusunda da Rabbimin kontrolünde hareket eden sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de rehber edinmişiz, yolumuza devam ediyoruz. Dünyamızın devlet, ahiretimizin cennet olması ümidiyle hareket ediyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Her günümüz Allah'ın istediği şekilde geçsin. Rabbin rızasını kazanmayı hepimize nasip etsin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a cennette komşu etsin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.